Krusiu, kupi szczeniaczka. Ale córeczko, tłumaczyłem ci, że mamy już pieska, no. No popatrz. Aleksander, Harisu da ka mnie. To je prikaz. Mam dziwnego psa, aportuje mi butelki, fajne sztuczki zna. Kładzie, gładzie i kafelki, trochę dresowana psina, czasem szczeka na Putina. Nadgodzina i zdarłowa, wyszczekuje takie słowa. Gdy był mały, nie znalazłem go w ogródku, choć wyglądał jak 47 smutków. Stał se po cichutku, skręconym kiepem pod sklepem, rozjebany jakby w dekiel dostał lepy taboretem. Kupiłem mu setę, nakarmiłem tego psiaka bułką, kotletem, udkiem z kurczaka. Tak zaczął skakać, że aż z plecaka wypadła mu jebana karta Polaka. Czy miał właściciela? Nie wiem. Chuj z tym, wziąłem go do siebie, anektowałem jak Krym. W nocy robił dym, a kiedy wstałem nad ranem, całe mieszkanie było wyremontowane. Pierdolony talent, wasze psy, skurwysyny, nie potrafią nawet śpiewać hymnu Ukrainy. Jebany pies z poziomicą w ręku, leje posadzkę, ja mu mówię thank you. Mam dziwnego psa, aportuje mi butelki, fajne sztuczki zna. Kładzie, gładzie i kafelki, trochę dresowana psina, czasem szczeka na Putina. Nadgodzina i zdarłowa, wyszczekuje takie słowa. Razem ze mną kundelbury, specjalista od glazury, nie oszuka swej natury. Po robocie chodzi, jeszcze myje fury. Chciałby do Europy, nie pójdzie niestety, bo jebany kretyn pije wodę z toalety. Robi se Wielkanoc 3 tygodnie po świętach, pierdolony ma nawet opóźniony kalendarz. Kundel przybłęda, my tak nie mówimy, traktujemy psa jak członka rodziny. A propos rodziny, czasem wróci na swój rejon jak ten pies, co se jeździł koleją. Potem swoje dzieci obsypuje łakociami, żadnej czekolady, tylko czapi Royal Cani. Pójdzie z pokrzywami na mogiłę mamy i tu pies jest pogrzebany. Mam dziwnego psa, aportuje mi butelki, fajne sztuczki zna.